أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأبي أخفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين فمسح عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن إمام العارفين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، ذكر الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فقال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. عن جننت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أندنا مع النبي عندك ينتبي صلى الله عليه وسلم في سفر تكتكي فأهويت مسج لأنزع جرات خفيه ونعر خفهم فقال منما دعهما بايلن يوم نعرف إني نكما أدخلتهما دقلون نالين يوم نعرف تانكي طاهرة إني سن نعلم ينك أجلاب فمسح عليهما مدادي مسانا كسين كو. حديث بي من حديث مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وخمنتنا إمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى موم لجكي اندي غير ما نام تي بورتوك ما نام باب المسح على الخفين غيسون نان ليغا خمنتنا موم مو اديوون تي باتي غيسون نان تاميت لين تي ليغا خمنتنا موم مو اديوون تي masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aji won ba yex ci charte yi nga xamantene ñom ñoy charte yi nga xamne mom lañu masawé ci xufi charte bi nga xamantene mom mo nekkon charte bu ñëkk bi mom moy nga duggal ko sa tanki fekk da nga amé won lab waxon nañu wuté yi nga xamantene ñom ñoo ci am ak borom xam xam yi rahmahumullah teunk gi nga xamantene mom lañu teunk lab gi ak li nga xamantene mom mo aju ci gogul lab ñaarël bi mom moy manam melo bi nga xamantene mom la xufu bi wara am ci lo xamantene ñoom itam ñoom ñepp dañ ci depp ñoom borom xam xam yi rahmahumullah dinañ ñew ci nga xamantene wuté nañ ci insha Allah way nga xamantene depp nañ ci manam mom modi xuf bi dafa wara nek lo xamantene dafa wara laq ba nopi dafa wara yeksi ci dojori lumu bon manam fi nga xamantene mom lañu wara raxas li nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala mom la wax munewo arjulakum ila al-ka'bayn tanki tamit na ngeen ko raxas ci benen riwaya wa arjulikum tanki na ngeen ko massa ila al-ka'bayn ba ci dojori manam kon manam ba ci dojori xufi war na fa yegg manam kon xuf bo xamantene yegul fofu wala xuf bo xamantene labul kon lool bu boba da fay nek lo xamantene defu ci meuna massa bok na ci loolu comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won xuf comme ni nga xam comme der lay nek manam xuf mom der lay doon bu boba kep ko xamantene masawul ci xuf manam xuf manam der bi masalan der bi deru medd la te kenn wulli wuko bu boba lolu manam lolu kenn du ci meuna massa bu fekenteene nak am ma der nak dañ ko wulli lolu wute yi nga xamantene ñom ñoo ci amone ci bir borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala waxon nañ ko amma su fekenteene nak manam xuf bi dafa am manam sobe bu nekk ci kaw manam itam do ci meuna massa nonu su fekenteene sobe bi dafa nekk ci kaw manam kon faw nga dindi sobe bi migi non itam su fekente ne masalan lu melni ki ban mom mo teggu ci kaw xofu bi manam ba dox ci digeunte ak der bi bu boba itam dañuy dindi ban be ba nopi wala dindi li nga xamantene dal ala kulli hal mom mo dox ci kaw ba nopi doga massa ci kaw xofu bi nonu lañ koy defé lool mom moy kon ñaarelu ponku bi nga xamantene manam ñaarelu charte bi nga xamantene borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala doppo nañ ci mu am ñettelu chart manam mom moy faw ñu mën ci dox manam faw ñu mën ci dox lolu te xantal bi ci amone ci bir waxu borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala lolu tamit leralon nañ ko ci jotay bi nga xamantene mom moy jotay bi wessu legi nak fi nak mu dal di dess yeneene masala yo xamantene tamit ay laaj lay doon yo xamne da fay aju batay ci chart yi bu jekk bi mom moy ndax xuf faw mu nek manam faw manam da fa wara ndax xuf bu xar ndax def na ci massa wala defu ci massa borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañu wuti ci bobu masala manam buñu xolé ci luñu doyal dafa mel manam dañu nek ñaari groupe bu ñëk bi ñom ñoy maliki yi hanafi yi ak maliki yi rahmuhumullahu ta'ala ñom dañu nek manam xuf bi mën na xar waye ñom itam dañ ko wutul dexeul manam su xaré bam yenn degré yi grawul waye nak su fekente ne xar gi dafa bari dafa yegg yenn degré yi xar go xamne dafa graw bu boba nak legui ken dootul meuna massaati xuf bi amma li xamantene mom moy ash-shafi'i ak hanabila yi rahimahumullahu ta'ala ñom dañoo wax ne bu fekente ne xuf bi masalan dafa am ñaari manam dafa xar gi lu mu tuti lolu ñom lu upp ci ñom rahmatullahi alayhim ñom dañuy wax ne manam bu boba defu ci meuna masawa donte ci seen bir ñom rahimahumullah manam ci bir shafi'i rawati na ci bir hanabila rahimahumullah ñom amna ci ñom ño xamantene dañoo wax ne bu fekente ne xar gi duko téré manam xar gi duko téré manam tapalo manam du téré dal dara taxul dara feñ ci tank bi bu boba itam manam du téré manam kon bu boba dinañ ci meuna massa manam ñaari kon ñaari mas ñaari wute yoy ñom ño ci am ci seen bir ci luñu doyal dinañ ñew nak insha Allah ta'ala ci tekantal gi nga xamantene mom mo nek ci digënté maliki yi ak hanafi yi rahmuhumullah waye li nga xamantene ñom ci manam buñu bolé globalement li nga xamantene mom motax ñu wuté ci masala bobu mom modi ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i manam ñoy hanafi yi ak maliki yi rahmuhumullah ñom dañoo gis ne li nga xamantene mom motax ñuy massa ci kaw xufu lan la manam li tax ñuy massa ci kaw xufu ñom dañu wax ne li nga xamantene mom motax shari'atul islamiyya manam suñu borom subhanahu wa ta'ala jaarale ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy jangale manam ne dañu wara massa ci kaw xufu ba mu nek lo xamantene dañ ko solo ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum mu nek hadith yo xamantene mutawatiran manam mbolo mu bari ñoko jangé ci mbolo mu bari ñu solo ko ci mbolo mu bari ba mu yegg ci sangi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam manam li tax manam kon ñu yonal ko ci nonu mom moy ne dañuy woyo falal nit ñi manam yombal mom motax manam comme al mashaqqatu tajlubu taysir qa'ida fiqhiyya bu mag bobu nga xamantene mom moy yom manam jafé xat ak jafé day xet ci te day tax manam sharia di indi ay yomb manam situation de difficulté sa yo xamantene dafa présenté wu sharia mom da fay dal indi yomb comme ni nga xamantene nonu lako alcorane waxe ma ja'ala alaykum fid din min haraj yalla deful ci sen diine ji han ak ciono ak ma yuridullahu alaykum ma yuridu bikum al usra walakin yuridu bikum al yusra yalla beugul ci yeen ak jafeng waye dafa beug ci yeen ak yomb ak ma yuridu alaykum ma ja'ala allahu alaykum min haraj walakin yuridu li yutahhirukum wal yutammu ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun comme ni nga xamantene non la ko waxe ci ayatul wudu moy ci jeexitalu ay bo nga xamantene ci la jangale njaa ci la jangale lab ci la jangale itam tim moy ay bobu non nek ci suratul maida moy ay bi nga xamantene mom lañu waxon biñuy tambali kitabut tahara ne ay bobu mom moy li nga xamantene mom mo golo mo indi d'une manière globale mom mo indi ak manam ak lab mom ci la lab nek rawatina taharatul hadath manam la bu tek manam sama borom subhanahu wa ta'ala ne yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala kat namul ci yeen ak choono tek len choono walakin way nak yuridu li yutahhirakum li nga xamantene mom la nam mom moy li yutahhirakum labal len wayitu mata mu matal ni'matahu ak khaywalam alaykum ci yeen manam kon ci kaw lolu dañuy gis ne hanafiye ak malikiye rahimahumullah fof nga xamantene mom lañu tek te lo ci ne yomb yomb gogo nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala lolu la ci nam lolu mom motax mu yonal mas'al al-khuffayn manam ñuy massa ci kaw xofu lolu kon manam mom motax kon bu boba dañuy gis ne xar xar yi nga xamantene mom la tank bi di manam mom la xofu bi di xar lolu du téré manam yomb yomb gogu mëna continuer di am rawati na né batay lolu bu fekente na xar gi taxuko doy waar manam xar gi taxuko bari lolu du téré batay ñu mëna tuddé xofu bi ñu né li dal batay xofu la kon ci kaw lolu bu boba dañuy continuer di massa ci kaw xofu bi amma shafi'iyye ak hanabila rahimahumullah ñom dañu wax ne xofu bi manam li nga xamantene mom motax suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ne nañu massa ci kaw xofu bi mala bok manam suñu borom subhanahu wa ta'ala yonal ci diine bi ñuy massa ci kaw xofu bi moy manam xofu bi dafa fekk ni day sutural place bi nga xamantene fofu lañu warona raxase niki nonu li tax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mëna massa ci kaw mom ella bi mu joxe cause bi nga xamantene mom la joxe moy daf ni dafuma bayi len ñom ñaar fa inni naka man yenenbi sallallahu alayhi wa sallam adkhaltuhuma dama leena duggal ñom xofu ci sama tanki tahiratayn fek ñu lab ñom ñaar manam kon bu boba len lay doon manam comme ñom ñaar dañu fek ñu lab bu boba su fekente dama ko raxas ba nopi muy doga may doga massa ci kaw kon bu boba jaratul may bu jaratul makoy simmi bu boba damay massa war rek ci kaw waye li nga xamantene mom moy li gëna deugar insha Allah ta'ala mom moy ne li tax suñu borom subhanahu wa ta'ala yonal manam ñuy massa ci kaw ku fuy mom moy li hanafiye yi ak maliki yi wax rahmuhumullahu ta'ala d'abord ndax dafa fekk ne li nga xamantene mom mo manam lu ñëkk li nga xamantene mom mo koy wone mom moy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom daf daan massa ci kaw xufu yi donte manam mënon na raxas tankam waye bi mu solo xufu bi daf daan massa ci kaw xufu yi lool moy ben kon yomb yombal bobu mom motax du ne li bërepp ba sétone mom motax ndax loolu mune fu ko qiyasé ci kaw leneen manam ndax tamit su fekkonté né masalan tay sama dama raxas sama loxo ba nopi sol mbubu bu guddu tamit du tax mo meuna massa ci sama kaw loxo yi et cetera topol lool manam niki nonu jigen bi masalan su fekkonté né dafa raxas xar kanam ba nopi da di sol burqa am lool tamit ba tax du tax mu meuna massa ci kaw burqa bi et cetera topol lool manam kon bu boba li nga xamantene mom moy li tax deug deug insha Allah taala mom moy yomb yombal gi nga xamantene mom la ci sama borom subhanahu wa taala nam comme ni nga xamantene nonu la leer ci aya bi nga xamantene mom lañu wax sank bok na ci tamit li nga xamantene manam mom moy wane ni manam lolou meunef ne ci massa mom moy joyal gi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko ci joyal manam comme li Sufyan Thawri wax rahimahullahu ta'ala ndax xam nga amna sax benen mazhab manam ci bir tekantali insha Allah ta'ala dinañ ko leral moy mazhab ñom Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ak Imam al-Awza'i Abu Amr Abdurrahman al-Awza'i ak Ishaq ibn Rahawayhi rahmatullahi 'ala al-jami' ñom amna manam batay ñom ak Hanafiye ak Maliki rahimahullahu ta'ala ñom ño and ci bobu masala ci ne manam bu xare itam grawul manam bu xare itam munef na ci massa bu fekke waye nak lolu woute gi insha Allah taala dinañ ci ñew ci leral mu legi manam ndax Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah tabi'i bu mag bobu rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a da fay wax ni manam daf ni est-ce que xana nekul won ni tank mu xuf yi nga xamantene mom la muhajiruna ak ansari manam sahaba ay radiyallahu anhum xana sen xuf yi danul xar kon manam sik nekul ci le dan na xar ndax li nga xamantene mom mo koy gëna tektele bok na ci li nga xamantene moy tektele na dan na xar mom modi ñom daño nekkon ay nit ño xamantene daño ñakkon amuñu won lu bari bok na ci sax li nga xamantene mo biñu yaxé yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax ku solul ñaar yere rek sey julli du ba mune awalikul ahadikum thawbayn muna mbandu xana kenn yeen ñepp de kenn ku ci nekk ci yeen dafa am ñaari yere manam lool limi tek moy kon ben yere rek day doy bokku na ci li nga xamantene mom manam xal bi nga xamantene mom lañu nekké won bu rawati na ba nga xamne mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak wa kërëm comme niko yaay aisha radiyallahu anha waxe daan nañ tok ñaari wër yu tégalo yo xamantene duñu lek lulul ndox ak tandarma lool day wone manam ñak gi nga xamantene mom lañu nekké won té lu bare bare bare ci sahaba ay radiyallahu anhum non lañu meloon rawati na ñi nga xamantene ñom lañu tuddé won ashabu suffa manam ahlu suffa ba radiyallahu ta'ala anhum ñu nekk ci ay sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene amuñu won fuñu dëkk am bar dal ci manam ci peggu jakka ji rek lañu ci lañ nekkon fa lañ daan fanan fa lañ daan dem fa lañ daan dik manam fa fofu dal lañ daan nekk leg leg buñu amul buñu demul fenn manam loolu yépp day tax ñooñu mos xam nga ni mëno imagine ni à chaque fois dañuy yor ay té rawati na désert bi fofu bo yoré ay xuf tam mu xotéku tam manam am lu ko laal manam mënu ñoo imagine ni à chaque fois seen xuf yi da dal baax ñu ci doga massa loolu mom bokul sax ci li nga xamantene mom la yomb yomb sharia manam mom moy ruhu sharia ndax qa'ida yoy nga xamantene mom moy qa'ida biñu waxon sank al mashaqqat tajrubu taysir manam moy khat khat day xecc yomb yomb comme ni nga xamantene tamit sama borom subhanahu wa ta'ala waxna yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yalla dafa nam ci yeen yomb yomb waye namul ci yeen ak jafeñ jafeñ manam loolu yep day tektele manam ne ala kulli halen lolou manam li nga xamantene mom moy li hanafiyye ak malikiyye rahimahumullahu ta'ala wax lolou moy li nga xamantene mom moy li gëna deugar insha Allah legi mu daal di dess benen manam kon bu boba manam mu am tekantal nak ci seen bir amma hanafiyye rahimahumullahu ñom dañoo wax ne manam massa manam xar xar bi dafa waru tolok lu upp ñetti baram manam waru tolok lu upp ñetti baram lol nak manam ndax lan ndax ñetti baram suko xese ba upp rek manam ci baram tanki manam baram bi gëna ndaw ci baram tanki warul dem ba tolok ñetti baram ci baram yoy ndax lolou bu fekente ne xar xar bi dem na ba upp lol rek manam bu boba place bu bare bare day daali feñ place bu bari day daali feñ bu boba day daali de ñom legi ci sen analyse bobu dañuy daali danaka jokkolo tuti ñom ak shafi'i ak hanafi'i ak hanabilay rahimahumullah ndax shafi'i ak hanabilay rahimahumullah ta'ala dañu wax ne ndax su fekente ne manam place bi comme beurep bi nga xamantene mom lañu warona raxas buñu deme ba mu suturlo manam mu dem ba neub complètement légi bu boba mën nañ ko massa waya su amé dara lu ca fé ñom loolu motax ñu bañ bu xaré ñu massa ndax dañ ni bu fekente né dafa xar day am lu ca fé té bu amé dara lu ca fé bu boba dotu place boba dotu mako massa dama koy raxas légi nak comme bu ñu waré bolé raxas dék massa bi raxas bi day daal di note ci kaw massa bi ndax raxas bi mom moy ciosan massa bi dañ ko indi rek ngir yombal kon bu boba damay daldi dotuma jeufandiko li nga xamne dañ ko indi won pour remplacer ko damay daldi indi damay daldi kon raxas parti bobu te buma raxase fenn dama wara meuna raxasa damay raxasale lepp lolou motax ñom ñu téré bu xese ba xar ñu massaté légui nak bu boba hanafiyé itam ñom tam rahimahumullah dañ ni buñu xese ba yegg fofu tamit manam buñu yeggé ba ñett baram boba day daldi nek xotté ku bu ri bo xamantene place bu ri day daldi feñ manam lu wara tolok fi nga xamantene mom lañu wara massa ndax ñom dañu wax ne buñuy massa ñetti baram rek lañuy massawé ndax li nga xamantene insha Allah dinañ ci gëna ñew ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom la hadith woné masaha bi asabi'ihi manam dafa massa ci ay baramam ñu ne li gëna neew ci pluriel manam comme ay baramam lañ wax li gëna neew ci pluriel mom moy ñett kon nak ñetti baram bu fekente ne manam kon ci lañuy massawé ñetti baram su fekente ne tamit su fekente ne tamit manam xuf bi dafa xar lu tolok lool bu boba dañuy xamni kenn mënatu ci massa bu boba nak dañuy daldi obligé dak koy raxas lool motax ñu wax ko manam kon bu boba legi ñol ndol mom moy kon benn xefantel bi amma maliki rahimahumullahu ta'ala ñom dañu wax ne su fekente ne xuf bi dafa dag xarna waye xarna lu tolok manam ba genn manam tieru tank bi wa bu xare ba tolok cieru liñu warona massa manam moy li fi nga xamantene fofu la xuf bi wara yam manam moy digënte ciatu baram yi ak do jori mo na bu fekente ne xuf bi dafa xar ba yobbu tier bi bu boba dañuy xam ni li xar nak bari ndax ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mo waxon ci hadithu sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni mi ngi ci ñaari sahihi manam sahihu imam al-bukhari ak sahihu imam muslim rahmatullahi alayhima yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamanteni daf ko seti ji won mom ci makkah ci makkatul mukarrama mu seti ji ko fa fek mu dali febar munako ah man day damay saraxe samay alal manam ci hadith bu siw bobu bi mu yexse nak ba ci sulus muneko ndax ma saraxe sama alal jep muneko dedet mu koy muy mu nan ko kon xana ma saraxe genn wallu gi muneko dedet muneko xana kon ma saraxe tier bi sulus muneko as sulus wa sulus kaseer sulus wa xana tier bi kon te tier bi sax lu bari la muney kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moñu wax na tier dal lu bari la kon bu woba ci lañuy xamé ni lu gëna tuuti tier mom bu ko xuf bi xare kon dañu xamne li xar bari wul waye su fekente ne li gëna bari tier bi wala tier bi dafa xar kon bu boba dañuy xamne tier kon li xar ci xuf bi bari na waye kon bu boba nak dootu ñu ci mëna massaati waye fek li nga xamantene mom lañuy massa manam bo jëlé xuf bi nga xol ko manam ñetti nga xaat ko ñetti xaat ben xaat bi yépp xarul manam li xar matul ben xaat bi yépp bu boba nak doto manam boba di nga meuna continuer di ci massa wa legui nak waye lolou tamit dañ ko wutal teunk manam ci kaw itam manam tank bi di ban di genn manam nga xamantene boy dox tank bi day cimeku wa manam ci kaw teunk bobu ci kaw lolou kon ci lañuy baña ci lañuy teunké manam massa bi nga xamantene mom lañuy meuna massa ci xuf bi fek manam xar manam lu mu xar ala wa lolou kon lolou mom moy manam mom lolou mom moy kon li nga xamantene mom mo addu ci bobu masala ñaarel kon amma nak ni nga xamne ñom ñoy imam al-awza'i ak imam sufyan ak abu thawr ak abu thawr sufyan ath-thawri ak al-imam ishaq ibn rahowi rahmatullah ala al-jami' ñom dañu wax ne su fekente ne damay massa ci kaw sama kaw tank manam ñom dañ tank bi su fekente ne manam sama kaw xuf ñom ñu ne xuf bi fek nekul xar bo xamantene day reuy lol ba nga xamantene manam danaka mune futu tudde li xuf bu boba ci lañuy doga meuna baña masaatu ci kaw xuf yi ndax ñom dañ ko tek ci ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba mi radiyallahu anhum sik nekul ci ne seen xuf yi da na xar te amul ben hadith bo xamantene hadith yi nga xamne ñom ñoo rot ci xuf bi ñi bari ba nga xamantene ku melni al-qasim ibn mandah rahimahullah ak imam ibn al-hafiz ibn al-mulaqqin rahimahullah ñom kenn ku ci nek indi na ci seen téré manam di wone ni sahaba yi radiyallahu anhum yi nga xamantene ñom ñoo solo masala xufayni manam di massa ci kaw xuf yi bañu yobbu ko ba ci juroom ñett fukki sahaba muy 80 té amul ben hadith ak nini bari amul ben hadith ci té leg leg nga gis ci sahaba yo xamné solo nañ ci ay hadith yu bari manam té amul ben hadith bu ci wax né massa manam bu xuf bi xaré dañ koy duñ ko massa wala def nako manam bu né defu ko massa té kat dafa am ben qa'ida bo xamantene da qa'ida fiqhiya la daf ni la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su fekenteene dafa am nit ñi dañoo aajo wo ben atti ci atti fiqh ben masala ci seenu jaamu yalla yenente bi sallallahu alayhi wa sallam du dagal ci mom mu yexé leral atti bobu ndax lan ndax sama borom subhanahu wa ta'ala mo wacce ci mom alquranul karim dana li tubayina lin nas ma nuzila ilayhim dama wacce ci yow dama wacce ci yow sunna li tubayina ngir nga leral annas nit ñi ma nuzila ilayhim alquran di nga xamne mom lañu wacce ci mom ndige non itam mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne u'titul qur'ana wa mithluhu ma'a dañu ma wacce ci man alquran ak lu ko noro lu melni alquran wacce ko mu nuru ko kon bu boba ci lañuy xamé ni amul ben yoon bo xamantene def na daganal manam ñuy massa ñuy baña manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di yex wone di yex joxe atté fek nit ñi soxla nañu atté bobu nga xamantene dañ ko wara jaamo seen borom subhanahu wa ta'ala kon lolu mom motax kon te lolu manam bu boba ñom seenu gis gis day nekk gis gis gu degeeru lol ci walu gogo waya ala kulli halin comme ci madahibul arba'a kon li nga xamantene mom moy mazhabu maliki ak mazhabu hanafiyyi rahmatullahi alayhim li nga xamantene lolu lañ wax moy li gëna degeer insha Allah ta'ala mu daali dess fofu benen mas'ala manam mom moy ndax xuf bi su fekenteene manam ndax der la wara doon obligatoirement warul nek der manam bobu tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ ci wuté bok na ci ñinga xamantene manam amma hanafiyyi ak hanabila rahimahumullahu ta'ala ak shafi'iyyi ñom chatluñ ci mu nek der manam hanafiyyi ak shafi'iyyi ak hanabila rahimahumullahu ta'ala ñom chatluñ ci mu nek der waye amma maliki rahimahumullahu